Zometeen in de uitzending in de ochtendshow. Dan ben jij dus de eerste luisteraar en komt in ruil daarvoor het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt jouw kant op. Hoe lekker is dat, zeg jij? Ik zou zeggen, pak die telefoon, bel 0909-30538. Heb een heerlijke vrijdag, een heerlijk weekend, een mooie Koningsdag en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Koning Willem-Alexander die maakt zich grote zorgen over het geweld en de onrust in de wereld. Tijdens een diner in Amsterdam wees hij diplomaten op het gedoe in bijvoorbeeld Oekraïne en het Midden-Oosten. Volgens de koning is de enige weg internationale samenwerking, omdat conflicten vaak over landsgrenzen heen gaan. 15 automobilisten hebben een boete gekregen omdat ze in Amsterdam een ongeluk hebben gefilmd. En dat gebeurde van de week toen een auto over de kop sloeg. Volgens de politie werden agenten belaagd door ramptoeristen die ook livestreamden op TikTok. De boetes waren €440 per stuk. En PSV heeft de eerste wedstrijd als kampioen gisteren met grote cijfers gewonnen van PEC Zwolle. Het werd 6-1. Na een rustige eerste helft kwam Zwolle nog heel even terug tot 1-1. Daarna denderde PSV over PEC heen. Dit weekend gaat de selectie naar Ibiza om het kampioenschap te vieren. Dan het weer. De ochtend begint op sommige plekken grijs. Daarna breekt de zon door. En vanmiddag dan wordt het tussen de 11 en 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan de files. En waar die staan, weet ik. Die staan nergens. Is het lekker rustig? Ja, het is vrijdagochtend. Vrijdag, hè? Ja, begrijp ik. Binnen. Wat zeg je? Komt er net één binnen. Nou, neem hem even mee dan. A15, Ridderkerk-Gorkum bij Gorkum. De vertraging 6 minuten. Nou, kijk eens even. Ja, dat is mooi. En betrouwbaar. Via 0909-30538, het beroemde telefoonnummer, gaan wij op zoek naar die eerste luisteraar voor vandaag. Dus zou je het gezellig vinden op 24 april luisteraar nummer 1 te worden? Dit is de kans. Pak hem eventjes. 0909-30538. Een prachtig t-shirt hebben we laten maken voor die eerste luisteraar. En dat is misschien zometeen wel van jou. Is dit allemaal van jou? Alleen de belangrijke dingen. Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe geeft ruimte. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Lulu. Gek. De sprint terug voor de Samsung Galaxy S26 Ultra 512 gig met privacy display voor €1.449. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, dat gaat zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Ja, 3 over 6. Goedemorgen en van harte welkom. Dit is de 538 Ochtendshow met Knauw en Kalip. The Hard Way hoor je nu. Radio 538. Dit is verschrikkelijk. Volwassen mensen die dan een toneelstukje opvoeren en plotseling naar elkaar staan te galmen en zo. En dat gaat nergens om. Wakker worden met een lach. Tim, Niels, Rick, Jolotin. De 538 Ochtendshow. I wish we could have came with some solution. Through all the conflict, find a resolution. But now we're sitting in this empty room and you're pushing me aside. Maybe if we have come to some agreement, a conversation deeper meaning. But now it's like you're leaving me for dead. We're finally out of time. Sommige scholen die hebben begin deze week al de vakantie in laten gaan. Ja. Andere scholen hebben er dan weer voor gekozen om dat pas vanaf vandaag te doen. Maar komende week, laat me zeggen vanaf Koningsdag... is eigenlijk heel Nederland vrij. Dat is de officiële week waarbij echt iedereen vrij is. Maar zitten er dan ook nog scholen die aan de achterkant nog een week vrij hebben? Ja, die hebben de week van 4 en 5 mei weer vrij. Oh jee, dan gaan we zo weer door naar de zomervakantie. Ja, nou dat duurt niet zo heel lang meer nu, dus dat is wel prettig. Maar goed, laten we ons eerst maar eens even focussen op Koningsdag. Want dat staat natuurlijk op het punt van losbarsten nog een paar dagen. En dan viert heel Nederland het Oranjefeest. Hoe is het met de opbouw in Breda, Niels? Want jij bent er natuurlijk elke dag bij. Jij bent een projectleider. Dat gaat voorspoedig. Dat gaat hartstikke goed. Dus het podium is bijna klaar. Kijk. Het is wel leuk dat de mensen uit Breda, of die er in ieder geval elke dag langs rijden, die maken dan ook keurig netjes elke dag een fotootje. Dat is ook leuk. Ze hebben een beetje zo'n timelapse, zo'n opbouw. Sturen ze via de app, dus wij kunnen hier vandaan ook een klein beetje meekijken. Is het niet leuk om daar een keer een camera op te zetten, dat je mee kan kijken? Die hangt er volgens mij en die is niet live uit te kijken, maar dan maken we wel uiteindelijk knippen die daar komt de timelapse. Ja. Oh, leuk om te zien. Ja man, en vandaag gaat het geluid erin, dus Breda, zet je schrap. Zet je kopjes binnen. Ja, goed vast. Wordt er getest? Dan, ja? Nee, dat doen we zondagavond. Oh. Wat is de beste plaat om de geluidsinstallatie te testen? Op de een of andere manier hebben techneuten altijd hele... wat dan betreft, jij een hele goede techneut zijn, Tim. Eagles? Die hebben altijd die oude meuk, leuk vinden. Maar dat heeft er denk ik mee te maken dat misschien in die tijd, laten we zeggen, de instrumenten echt nog... Alles is natuurlijk elektronisch vandaag. Ja, het werd in die tijd wel goed opgenomen, ja. Maar dat is op de een of andere manier, het is altijd oude troep wat ze... Toto of zo. Ja, dat soort muziekjes. En het gaat ook maar door, joh. Die platen zijn wel altijd inderdaad fantastisch mooi opgenomen. Dus dat zal het zijn. Ja. De EU-top is begonnen in Cyprus. Of op Cyprus, moet je eigenlijk zeggen. Europese leiders staan voor een grote vraag. Hoe gaat de EU om met de oorlog in Iran? De energiecrisis wordt namelijk in heel Europa gevoeld. Minister-president Rob Jette, die was erbij en vertelt wat daar is besproken. Ja, kijk, we moeten ons ook voorbereiden op hele extreme scenario's. Ook het kabinet doet dat. Bij grote tekorten van olie, gas, kerosine. Wat moet je dan doen? Dat je daar goed op bent voorbereid. Maar voor de komende weken zijn er geen acute tekorten verwacht. En zetten we alles op alles, ook op de-escalatie in het Midden-Oosten. Zodat die levering weer op gang komt. Nou, volgens mij is er niet veel besproken als ik het zo hoor. Hij zegt helemaal niks. Nee, hij zegt helemaal niks. Dat heb ik al het idee dat het kabinet al weken niks doet met die crisis. We zetten in op de-escalatie. Ja, man. Nou, succes. Milou hebben we aan de lijn, hallo. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, stewardess bij de KLM. Ja, klopt inderdaad. Oh. Ja, zeker, heel leuk. Maar ben jij nu onderweg naar Schiphol? Want ik was bij mijn ouders en mijn zusje in Friesland. Ja. En ik heb vandaag reserve gediend, dus ik moet binnen een uur op Schiphol zijn. En dat gaat niet lukken vanuit Friesland. Maar dat is wel mooi, want Rick is natuurlijk reserve DJ, jij bent reserve stewardess. Er zijn een hoop reserve beroepen. Ja, zeker. Dat jij gewoon de hele dag maar zit te wachten of je wel of niet de vlucht moet maken. Ja, inderdaad. Dus dat is wel altijd even spannend. Maar ja, wel heel leuk. Dat vind ik het werk. Het is dan zo dat jij kan worden ingezet op een vlucht waar een stewardess te weinig is, bijvoorbeeld. Ja, klopt inderdaad. Ja, of als er een ziekmelding is, of ja, wat voor reden dan ook, dan word ik opgeroepen. Want er moet een minimum aantal stewards en stewardessen zijn, hè, op vluchten? Klopt, ja. Voor de veiligheid natuurlijk. En dat er bij iedere deur, zeg maar, een steward of stewardess is. Ik heb ooit een keer gevlucht, er was één stewardess te weinig. En toen moesten er 50 mensen van boord worden gehaald. Serieus? Ja. Dus er 51 is het. Ja, nee, ja. Dus er was op een gegeven moment van, ja, we zoeken 50 mensen die van boord willen. En als je van boord gaat, krijg je, ik geloof, €800 of ja, zo. Ja. Maar, dat was nog even een dingetje. Toen heb je tegen je vrouw gezegd, ga je. Maar hoop jij nou dat je mee mag op een vlucht? Of heb je zoiets van, nou, in het gunstigste geval blijf ik gewoon lekker op Schiphol? Ik vind het echt, maakt me echt eigenlijk helemaal niks uit. Ja, het liefst wel vliegen natuurlijk, want dat is wat ik het liefste doe eigenlijk. Ja, maar dan weet je ook niet, want dan kan het zomaar zo zijn dat jij zometeen in Schiphol komt. Dat je in Singapore zit. Ja, bijvoorbeeld. Of dat je naar Londen vliegt. Ik weet wel dat het op een neertje gaat worden binnen Europa, omdat ik wel weekend vrij heb. Ja. Dus in ieder geval weet ik dat ik gewoon heen en weer ga en dat ik wel weer in Amsterdam ga eindigen. Wat een mooie uitspraak, een op en neertje. Een op en neertje, ja. Ja, dat is het. Ook de piloten zeggen dat. Ja, dat wou ik zeggen. Even op en neer. Is dat nog steeds zo? Ja, nee, toch, zeker. Dat is toch iets wat enorm geromantiseerd wordt. Sorry, wat? Nou, doen de piloten en de stewardessen het nog met elkaar? Om heel eerlijk te zijn, ik ben 3 maanden in dienst. Ik heb er nog niks van meegekregen. Maar ik zie, dat is wel leuk. Jij heet Milou Kingma, zie ik staan. Ja, klopt. Maar volgens mij, als Willem-Alexander vliegt als piloot, dan heet hij ook Kingma. Dat wist ik om heel eerlijk te zijn. Dat is de schuilnaam die hij gebruikt als hij als piloot actief is. Oh, nou dan ga ik daar even goed op letten. Dan, ja. Maar er is geen link op de een of andere manier tussen jullie. Nee, ik ben niet de koninklijke familie. Nee, oké. Nou, je bent in ieder geval wel een klein beetje koninklijk, want jij bent vandaag officieel de eerste luisteraar. Je krijgt van ons een t-shirt. Superleuk! Dat is leuk, hè? Ja, heel leuk. Die gaan we naar je toe sturen. Milou, doe ze de groeten daar op Schiphol. En behoud de vlucht dan als het zo verkomt. Inderdaad, dankjewel. Oké. Okay. Ja, dank je. 6:11, dan gaan we met de ochtendshow. Goedemorgen, goedemorgen. Hoor de wekker en je weet dat je om moet staan. Ja, kom dat bedje maar uit. Goedemorgen, goedemorgen. De wekker heeft geklonken. Want je dag begint met de 5:38. Het is de laatste van de werkweek, dus dat staat toch altijd net even lekker erop, toch? 5-3-8 met Damiano David. You look like someone I know. Breathing like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Never gonna let me go. is de 538 Ochtendshow. Radio 538. Fluitend de vrijdag aan vaarder. Jay Giles Band, Centerfold hier in de ochtendshow van 5 uur. Je fluit er leuk? Nou, ja. Ik doe het wel vaak, geloof ik. Ja? Ja. Je kan ook namelijk enorm vals fluiten. Ja, nee, dat doe ik. Dat is toch, ja, ben je een vals fluiter? Ik fluit vals, dat weet ik ook van mezelf. Maar toch, het gaat een beetje vanzelf. Ik heb op bepaalde momenten loop ik de trap op. Maar of dat zo, doe je dan wel vaak fluit je als je goed in de stem. Je bent fluit niet als je verdrietig of depressief bent. Je fluit vaak omdat je. Op begrafenis hoor je niet mensen echt. Als teken dat hij kan zakken. Hij kan zakken hoor. Hop, zakken maar. Laat maar gaan. Over het algemeen fluit je natuurlijk als je vrolijk bent. Ja. Dat is een. Fluiten door het leven, zeggen ze toch? Ja, ik heb het vaak als ik thuis de deur dicht doe. Dan Nee, ik kom echt fluitend aan mijn werk. Ik vind mijn werk hartstikke leuk. Maar je gaat ook fluitend weer naar huis, toch? 100%. Ja, dat is de mooiste combinatie die je op die manier kan doen. Maar Flo kan niet fluiten. Jawel, kan zeker wel fluiten. Ja, maar niet met een... Nee, dat kan ik niet. Jij kan een beetje zo'n mannelijke. Ja, zo'n mannelijke fluit is dat. Kan niet anders. Dat lukt niet. Nee. Maar ik... Nee. Wat gek dat dat niet gaat. Ja, dat kan is toch niets aan doen. Maar dat kan je wel leren. Dat... Het is gewoon voor je naar logopedie, denk ik. Ja. Kun je wel een kaarsje uitblazen? Ja, maar ik mis het niet echt, hè? Nee? Je hebt niet dat je in bergen loopt en ik zing liever. Ik zing liever. Oh, maar dat kan je ook niet. Nee, dat kan ik ook niet. Ik hoor jou wel eens zingen. Ik bedoel, ik zing ook vals, hoor. Dat geef ik om in maar toe. Zing jij bijvoorbeeld je loopt, als je thuis aan het stofzuigen bent? Of je staat een raam te lappen of je doet boodschappen? Zing je dan? Nee. Ik erger me ook altijd wel aan mensen die in de supermarkt gaan neurien. Ja? Zie je ze wel eens? Ja. Echt, dan denk ik, hou op, man. Ja, nee, dat doe ik niet. Oké. Maar in de auto, als ik muziek aan heb, dan zing ik altijd wel mee. Leuk. En ik denk ook dat jij het met je dochters, dat jullie met z'n allen... Mijn dochter die danst ook veel. Leuk is dat. Vaak een koptelefoon of oortjes in. En dan zit ze in de badkamer of zo. En dan zit ze gewoon te dansen. Grappig. Ja, leuk. Is toch altijd vrolijk. Ja. Toch? Ja. Geeft altijd een goed gevoel. Mooi zo. Ik zie overigens, we hadden net nog even over die platen om geluidsinstallaties te testen. Danny die reageert. Dus ik ben geluidstechnicus. Ik gebruik altijd Dire Straits met Private Investigations. Het zijn altijd oude troepen. Is het. Oude meuk. Maar dan hoop je dat dat snel geregeld is met het instellen van het geluid. Dat is een lange, zwaar stuk. Dat is een lange zit, is dat, ja. Goed, de ochtendshow voor deze vrijdagmorgen. We gaan verderop in dit programma weer proberen om die koffer te kraken. 40.000 euro. Moet hij er niet een keer uit? Nou, als het vandaag niet lukt, dan hebben we... We onderbreken het spel eventjes voor het weekend en Koningsdag. Dan gaan we dinsdag weer verder. En dan gaan we volgens mij dinsdag beginnen met het geven van namen. Nou, dat was een foutje. Je had hem voor je beurt gepraat. Ik had even de dinsdag en de donderdag dus we beginnen donderdag met... maar hij gaat er sowieso... Allebei met een D. Ja, hij gaat er sowieso uit. Oké, dus na Koningsdag gaan we nog even 2 dagen op een normale manier spelen. En dan donderdag, als hij er dan nog niet uit is, dan gaan we aanwijzingen geven. Juist. Maar dan kan het snel gaan, toch, met aanwijzingen? Zeker. Ja. Komen we uiteindelijk uit in de hoek waarvan je denkt van... Oh, ja. Ik denk dat niemand het... iedereen denkt het te weten. Iedereen kent de persoon. Ja. Oh, dit gaat zo... Ik ga heel goed opletten. Moet ik weer redden? Dit gaat zo mee. Dames en heren, zet de radio iets harder. Binnen nu en 2 minuten kunt u 40.000 euro winnen. Iedereen kent de persoon. Maar van jong tot oud, iedereen kent de persoon. Iedereen kent de persoon. Oké, maar zijn we de persoon... kan je de persoon... Omschrijven? Nee, maar kan je dan bijvoorbeeld de persoon tegenkomen? Jazeker. Maar in het... Ja? Oh ja. Het is dus levend persoon. Ja, dat is sowieso... Dat hoeft niet. Hey, we hebben nog een stem opgenomen. Dat kan hiervan... Een oud fragment zijn. Ja, dat, precies. Ja. Er staat in de spelvoorwaarden volgens mij dat het ook het kan een overledene zijn. Ja, ik ga hier niks over. Maar in dit geval is het dus levend eigenlijk, zeg. Ja, kijk, want we kunnen die persoon kunnen we tegenkomen. Hopen. Ja, dan kunnen we een hoop kunnen ervan lijst. Nee, maar je gaat natuurlijk niet zometeen blij zijn als je een overleden stem hebt. Dat is geen leuk juichmoment. Nee, ik ben het. Nou, we zijn er bijna, hoor. Ja. Ik denk dat we nog een paar vragen stellen. Nou, ik denk dat ik mijn muziek ga draaien. Want het heeft alles in zich om helemaal fout. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. It's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drinking, smoke free, party all night. Come back, come back, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. I'll put it.

Boek nu op molenkaten.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Hey, goedemorgen. We starten de dag vandaag grijs, maar later vandaag wordt het zonnig. Maximaal 18 graden. Dit weekend blijft het zonnig. Temperaturen lopen flink uiteen. Het varieert van 11 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. En dan de files, Rick. Waar komen we ze tegen? Begin op de A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 5 minuten. A7, Hoorn, Zaanstad bij Purmerend Noord 11. En de laatste staat 15. Ridderkerk, Gorkum bij Gorkum 17 minuten. Het is 1 over half 7. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt 3 weken verlengd, zegt president Trump. Het zou dit weekend eigenlijk aflopen. Israël en Libanon die hebben er nog niks over gezegd. Jonge verzekeringsartsen die opgeleid worden bij het UWV, ze slaan alarm bij de opleidingslocatie. Hier is namelijk een angstcultuur en de werkdruk is veel te hoog. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag en het AD. En PSV heeft gisteren met grote cijfers gewonnen van PEC Zwolle. Het werd 6-1. Ja, na een rustige eerste helft kwam Zwolle toch nog even terug, 1-1, maar daarna de PSV eroverheen. En de voetballers van AZ die waren duidelijk nog een beetje met hun hoofd bij de gewonnen bekerfinale van zondag, want in de competitie ging het gisteravond iets minder goed. AZ bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. De gekke, is dit inhaal of is het gewoon doordat we bij de... tijdens de bekerweekend wordt er geen competitie gespeeld? Nee, dat is een soort... Ja, dan moeten we even bijtrekken weer. Ja, want er wordt vanavond niet gevoetbald. Dan hebben we, morgen hebben we Feyenoord-Groningen. Vanavond helemaal niet. Nee, is KKD natuurlijk. Nee, wordt niet gevoetbald. Ja. En dan hebben we zaterdag een paar wedstrijden en zondag nog 2 wedstrijden. Ah, je, het is heel erg verdeeld. Is het niet ook zo dat we de laatste wedstrijden altijd op... op verschillende tijden? Nee, dat zijn het volgens mij. Eén tijd dacht ik. Ik dacht alles om 14:30. Ja, maar dat is echt de laatste wedstrijd. Oh, okay. Ja. De voorzitter van de UEFA snapt zelf vaak helemaal niks meer van de voetbalregels. Sinds de komst van de videoscheidsrechter. Vooral de regels bij hen zijn onduidelijk. En hij stoort zich ook eraan dat VAR-beslissingen soms wel een kwartier duren. Nou, hij wil dus ook dat de videoscheids sneller ingrijpt. En alleen bij overduidelijke fouten. Wacht even, het moet sneller ingegeven worden... maar alleen bij overduidelijke fouten. En het is er niet beter op geworden met de VAR. Dat is wat hij zegt. Dat is wat hij zegt, ja. Dat is toch wat iedereen geconcludeerd heeft. Nee, ik vind het niet echt per se een verbetering. Want er zijn ook momenten dat je denkt... nou, hier zou de VAR perfect voor gebruikt kunnen worden... en dan raadplegen ze Maar is het nou zo, en dat zouden we anders misschien even moeten vragen... bij een scheidsrechter. Nee, maar hoort de scheidsrechter de VAR... praat hij altijd mee? Of... echt, komt hij alleen op de lijn als de scheidsrechter daarom vraagt? Volgens mij moet hij alleen op de lijn komen als er op wordt... of is het bij elke overtreding? Nee, hij fluit er nu. Wat is, dat zou irritant zijn. Dat is niet dan de... Is het niet de vierde man die dat heeft dat doet? Ja, die ziet ook niet alles. Ja, maar hij zegt bijvoorbeeld ook dat scheidsrechters op Europees niveau... soms fluiten en in de eigen competitie heel anders weer fluiten. Die regels zijn ook blijkbaar niet duidelijk. Oh. Dus dat er heel verschillende... wordt gefloten om fouten. Ja, ja. Nou, drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt voor een tekort aan drinkwater... als er maar geen nieuwe bronnen en infrastructuur bijkomen. Ja, het gemiddelde verbruik per persoon is vorig jaar wel iets gedaald... maar het lost de problemen, door bijvoorbeeld klimaatverandering... totaal niet op. Nederlanders gebruikten vorig jaar bijvoorbeeld dagelijks 119,1 liter. Ja, en dat moet echt enorm gedaald worden... want anders hebben we gewoon een waterprobleem straks. Het kabinet wil eigenlijk dat we in 2025... 30 maar 100 liter verbruiken. Nou, dat wordt nog wat. Want, maar we zijn minder gaan verbruiken, toch, het afgelopen jaar? Ja, maar dat is veel te weinig. Het moet veel sneller gaan lopen. Drinkwater wordt gemaakt van oppervlaktewater. En snel meer drinkwater oppompen, dat is gewoon heel erg ingewikkeld. En maar er zijn veel te weinig plekken waar het kan. Het idee dat het voor die bedrijven is het ook wel belangrijk... dat ze af en toe een beetje herrie blijven maken. Want dan kunnen ze blijven investeren. Ah, ik ben het mee eens, Tim. Maar jij bent, mag ik hopen, ook eens dat het wel eens tijd wordt... dat we iets gaan bedenken... liggen, zodat je je plee gewoon met regenwater kan doorstikken. Ik had dat zelfs in mijn huis. Het blijft natuurlijk absurd dat je regenwater? Ik had een tweeleidingensysteem. Ja, dat is grijs en groen of zo, is het? Mijn wc werd gespoeld met grijs water. Dat was regenwater. Dat werd opgevangen in de straten en dat pompte ze rond. En dan kon je dan je wc mee spoelen en eventueel je auto mee wassen. Er was ook een buitenkraan die zat op grijs water. Mandjes water geven. En nee, je raadt het al, dat hebben ze op een gegeven moment een keer, hebben ze dat verwisseld. Dat is ergens een keer fout gegaan. Ja. Maar dat gaat één keer fout en dan wordt het systeem als onveilig beschouwd. Ja. En toen zijn ze daarmee gestopt. Toen kwam, toen kwam er gewoon blauw water ook uit de grijze leidingen. In principe kan je gewoon bij je thuis een glas in de play houden en dat kan je vervolgens opdrinken. Als je doortrekt. Ja, ja, eigenlijk wel. En dat is natuurlijk niet. Het is onnodig. Nee, maar dat is natuurlijk gestoord dat we. Maar is wc-water hetzelfde water als drinkwater? Ja, exact hetzelfde. Ja. Daar zit helemaal geen verschil in. Nee, joh. En dat blijft super zonde. Dat heb ik ook altijd als ik de tuin aan het sproeien ben. In deel van mijn tuin sproei ik met kraanwater. Dat is hartstikke zonde. Ja, dat vind ik echt zonde. Maar ik zou willen dat het anders kon. Ja. Ja, en wij groeien gewoon te snel. Onze bevolking groeit. En er zijn gewoon te weinig leidingen. Dus we hebben straks echt wel een groot probleem. Ja. Als we niet minder water verbruiken. Oké, tot zover eventjes. Wij gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. We hebben zo meteen 3 liedjes, want het is vrijdag, dus ook De Vreemde Eend. Je kan meestemmen. En als je stemt op een van die platen, dan maak je kans op de ochtendshow Badjas. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Couldn't understand it. In de ochtendshow van 538, het is 7:10. En wij werden eventjes gecontact door Gert-Jan. Gert-Jan, goedemorgen. Hey, goedemorgen. De grasmeester van Heerenveen. Oh! Klopt helemaal. Nou, dat is leuk. Dan hebben we in ieder geval iemand aan de telefoon die er verstand van heeft. Want jij reageerde even op het speelschema voor wat betreft de laatste wedstrijden nu in de Eredivisie. Klopt helemaal, ja. Ja, die speelschema's zijn naar voren gehaald omdat de Koningsdag is. Oh. En Koningsdag speelt de KKD natuurlijk niet. Ah, natuurlijk. Ja, dat wij allemaal door de week voor de tv mogen zitten. Ah, dat is de reden. Kijk. Dat is de reden, ja. Ja. Want hoe is het bij jullie, Gert-Jan, qua laatste dagen? Ja. Nou, wij spelen dit weekend thuis tegen Fortuna. Oh, spannend. En daarna hebben wij twee weekjes even lekker rust. Dan spelen we twee wedstrijden uit. En dan de laatste wedstrijd tegen Ajax. Dus ons schema is op zich tegen Ajax. Maar goed, dan ligt de... Maar dat is natuurlijk bedoeld, zeg maar. Dan ligt de grasmat er wel fantastisch bij voor die wedstrijd tegen de Amsterdammers. Ja, op dit moment is het ook niet meer zo moeilijk. In de winter is het vooral moeilijker. Ja, heb je weinig te doen nu? Als het is best droog, toch? Amai, hè? Ja, maar wij kunnen sproeien. Wij doen dat niet met leidingwater. Kijk. Dus wij doen dat met water wat we opvangen. Ja, jullie halen gewoon het Tjeukenmeer leeg. Ja, onder andere. Dan zat op in het begin met IJsselmeer. Het Tjeukenmeer ook. Goedendag. Ja, niks te plak bij. Maar er komen nog play-offs aan, hè? Daar gaan we wel voor. Ja, dat is, in principe val je precies nog binnen de top 8. Ja. Ja, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Dat zou hartstikke mooi zijn, alleen wij hopen eigenlijk iets hoger te eindigen. Ja. Zodat we die thuiswedstrijden, die wedstrijden in ieder geval thuis spelen. Oh ja, dan moet je voorbij Utrecht en dat gaat je niet lukken, vrolijke grasmeester. Dat is best moeilijk, hoor. Nou ja, het is strijden. Utrecht en Heerenveen strijden om elkaars plekken hier. Ja, dat is ook mooi. Dat is een leuke, mooie strijd. Het is een mooie strijd, zeker. Nou, wat dat betreft is het wel, ik bedoel, er was wel heel snel bekend wie de kampioen zou worden dit jaar. Maar daar, alles daaronder is wel heel spannend dit jaar. Het ligt zo dicht bij elkaar. Ja, het is een hele spannende competitie. Ja. Dat is echt leuk. Hey. Daar zit je ook voor bij de tv, hè? Daar kijk je ook naar. Zo moet het ook zijn. Zo moet het zijn, precies. Hey, jullie zijn nog mooi van die Van Persie afgekomen. Dat is geen succes, hè? Nou, ja, kijk, ik hoor dat allemaal maar. Maar dat is letterlijk zo, die samenwerking die Van Persie met ons, dat was echt heel goed, hoor. Want hij past goed op onze velden, dus dan past hij ook goed op ons. Is er ook een leuke vent wel, uiteindelijk? Ja, zeker. Hey, prima fan, het is een gedreven voetballer en een gedreven trainer. Ja. Mooi man. Ja. Gert-Jan, leuk dat je eventjes belde en heb een mooie dag. Ja, hey, succes met de show. Dankjewel. Hoi. Lekker na de wekker. Nou, dan hebben we het even van een kenner gehoord. Het heeft dus te maken met Koningsdag. Heerenveen is een topclub. Ja, Heerenveen is een leuke club, sowieso. Gezellig altijd op de tribunes ook. Vandaag 3 liedjes in Lekker na de wekker. Dat heeft er alles mee te maken dat wij de vreemde eend ook hebben geïntroduceerd al een tijdje geleden. Dus wij kunnen vandaag 3 liedjes aan je voorstellen. En de grote vraag is natuurlijk welke zijn dat? Nou, laten we eens beginnen met de verjaardag van Barbra Streisand. Ze is 84 geworden. Maak je geen zorgen, geen liedje van Barbra Streisand, maar een liedje over Barbra Streisand. Barbra Streisand. Optie 1. Back song. Barbra Streisand. Is vandaag de eerste optie, dus als je die wil horen, dan moet je me even naar 1 naar de studio sturen. Dan gaat je stem naar... Barbra Streisand. Juist hem. Dan de tweede plaat, dat is Kelly Clarkson, want die is ook jarig vandaag. Dus de tweede optie is Since You've Been Gone. Since you've been gone. Precies, Since You've Been Gone. Dat is vandaag de tweede optie. En dan, geen aanleiding... De vreemde eend. Maar gewoon leuk om te horen. En er werd hier al geconcludeerd. We hebben dus eigenlijk 2 eenden. Want we hebben dus Duk zoals... Ja. Duk. Oh ja, Duk. En de vreemde eend. En die is van Psy. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op aan Gangnam Style. Zo, deze was ik even een beetje vergeten, hoor. Gangnam Style. Kennen jullie het dansje? Ja. Nou, de derde optie vandaag, de vreemde eend. De vreemde eend. Dat zeg ik, als je die helemaal wil horen, dan moet je maar even een 3 deze kant op sturen. Dan gaat je stem naar Psy, want dat was de maker van die plaat. Uit Zuid-Korea kwam hij, toch? Ja. Psy, ja. Gangnam Style, is dat jouw favoriete plaat? Een 3 naar de studio sturen. Een 2 voor Kelly Clarkson en Barbra Streisand, Duck Sauce. Dat is de 1 deze kant op appen. Desperate for changing, starving for truth. Closer to where I started, I'm chasing after you. I'm falling even more in love with you. Letting go of all I've held on to. I'm standing here until you make me move. I'm hanging by a moment here with you. Forgetting all your invitation, you take your muziek van Livehouse bij 58. Het is 13 minuten voor 7 uur. Nou, we hoeven dus de stemmen vanochtend niet heel uitgebreid te tellen, want het was vrij duidelijk, hoor. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we in koor, dus geef het ons maar door. We hebben Otto aan de telefoon. Goedemorgen, Otto. Ja, goedemorgen, Tim. Otto Minema uit Dokkum. Hey! Ja, helemaal. Ja. Dokkum trilt op zijn grondvesten. Helemaal, ja, we zijn er klaar voor. Ja, voor de mensen die denken, waar zijn ze klaar voor dan? Ja, waar zijn jullie klaar voor dan? Nou, aanstaande maandag komt koning Willem-Alexander. Ja. Maxima. En Maxima en de rest van het gezelschap. Ja, de rest van de familie, ja. Ze hebben toch alles een beetje dichtgelegd met pontons, daar vindt het er een beetje plaats. Ja, klopt. Het is allemaal een beetje drijvend. Ja, we hebben zelfs een ijsbaan. Ja. Midden in het centrum bij het keerpunt. Oh ja, dat was gisteren dus, in het nieuws, ja. Is dat mooi geworden, die ijsbaan? Ja, is mooi. Okay. Echt ijs. Geen kunstbanen, maar echt ijs. Ja. En hebben jullie ook het bruggetje van Dokkum nagemaakt? Nee, van Bad Liem. Bruggetje van Dokkum is in Bad Liem. Hey, maar Otto, jij bent buschauffeur, toch? Oh. Ja, klopt. Ik kan me voorstellen dat jij dan ook een taak hebt maandag. Ja, ik moet werken en ik ga pendelen. Dus dat zijn bezoekers die komen kijken in Dokkum. Die vervoer jij richting het spektakel? Ja, richting het centrum. Je kan natuurlijk niet. Het centrum is natuurlijk afgesloten. Dus je parkeert denk ik buiten de dorpskern. Maar het is sowieso een stad. Sorry. Niels. Fout. Ik hoor dit licht gevoelig, Otto. Ja, heel gevoelig. Je parkeert buiten de stadskern natuurlijk, Otto. Het centrum is nu al afgesloten. Want het feest begint vanavond al. Oh. Dus, even kijken, vanavond nog Kraantje Papi, geloof ik. Ja, oké. Okay. En de opening, en dan maandag hebben we als afsluiter de bankzitters. Ook nog, zo. Paul Wefs, Elsta komt volgens mij nog. Nou, zo. Ja, wordt groots uitgepakt. Leuk, nou, hoor. Dat kun je zeggen, ja. Dus heel Dokkum, we zeiden het al, dat trilt op zijn grondvesten. Maar dat is letterlijk het geval aan het einde van de rit met Paul Elstak. Dus, en ben jij het hele weekend ook aan het werk? Nee, ik vandaag nu aan werk en dan vanavond ga ik even naar het voetballen. Naar Leeuwarden. En dan Cambuur. Oh, ja. Laatste wedstrijd. Ook leuk. En, en dan gaan we morgen het feest gedruisen. Nou, dat is een druk weekend, Otto. Dat heb ik al gehoord. Ja. En je had toch nog even tijd gevonden om door te geven wat de leukste plaat is van de drie die wij hebben voorgeschoteld. We hadden natuurlijk dat liedje Over Barbra Streisand van Duck Sauce. Kelly Clarkson is jarig vandaag, dus Since You Been Gone is een optie. En Psy met Gangnam Style. Ja, we gaan voor de laatste. Het is vrijdag, de vreemde eens. Ja, hè? Ja, hoor. Nou, het zal je niet verbazen, Otto, dat daar de meeste stemmen op binnen zijn gekomen vanochtend. Ja, dat dacht ik al. Ja. We gaan hem draaien en jij krijgt een badjas. Ja. Dan zou het natuurlijk ontzettend leuk zijn als wij zorgen dat hij er op tijd is. Dat Otto, als hij maandag de bus bestuurt, dat hij dat in de badjas kan doen. Ja, dat zou mooi zijn. In de oranje badjas of zo. Dat zou mooi zijn. Maar dat is met het andere rijden. Ja. We hebben hem in groen of paars? Zeg het maar. Ja, ik ga voor groen. Jij gaat voor de groen. Otto, hij is onderweg naar Dokkum. Maak er een fantastisch weekend van. Kom goed, jullie ook. En mocht je iemand spreken van het Koningshuis, doen ze het goed, hè? En geef even door dat het eigenlijk in Breda nog leuker is. Ik zou net zeggen, en jullie veel succes in Breda. Ah, dat is sympathiek. Hey, leuk je gesproken te hebben. Mooi weekend, man. Ja, oké. Okay. Hey, de winnaar vandaag. Psy. Op aan Gangnam Style. Gangnam Style. Coffee 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 나는 너 baby 나는 뭘 좀 아는 너 뛰는 너 그 위에 나는 너 baby 나는 뭘 좀 아는 너 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 오빤 강남 스타일 Oppan Gangnam Style. De vreemde eend, de winnaar vandaag in Lekker naar de Wekker... zoals dat wel vaker gebeurt op vrijdag. Psy, Gangnam Style. Hij had toch zo'n lanceerplatformpje had hij in het podium altijd zitten. Zeker, ja. Werd hij afgeschoten. Een soort kattenpult. Eigenlijk als je een broodje roostert. Ja. Weet je wel, die komt erin, poef! Zo kwam hij altijd op, Psy, de man die je net hoorde. Zometeen, vervolg van de ochtendshow. We gaan stemmenjacht spelen. Je maakt kans op 40.000 euro. We hebben een hele leuke smulschijf deze week. Die is van Justin de Wild. Liedje Cheerio. Is echt zo'n leuke vrijdag kroegplaat. Een beetje. En het fijne is, hij komt deze kant op om hem live te zingen vanochtend bij ons in de show. Ja. Die hoor je ook zo. Van Haarlem tot Harderwijk. En van Emmeloord tot Enschede. Heel Nederland komt samen. En iedereen zingt mee. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Zometeen vanaf 9 uur, de 538 Dutch 1000. Wawi, wawi. Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein. Klopt, wij laten reistijd voor ons werken. Werken? In deze drukte? Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit. Stap je ook in? Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Zoete puntpaprika, zak van 500 gram voor maar 1,99. En ook fijn, stokbrood wit per stuk voor maar 75 cent. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo. Allerbeste verjaardag. Avocado is jarig en wie jarig is, trakteert. Daarom nu 1+1 gratis bij alle avocadoproducten bij Jumbo. Wie wil er een koekje? Allerbeste verjaardag. Veel daglicht? Check. Fijne collega's? Check. Mensen blij maken? Yes. Alles leren over de natuur? Ja, ook. Maar het mooiste van werken bij Intratuin? Je staat de hele dag tussen het groen. Daar word je gelukkig van. Wil jij ook werken in het groen? Ga naar intratuin.nl/vacatures. Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur. Voor het maaien van je gras. Voor het reinigen van je terras. Voor het snoeien van je haar. Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stiel.